Tu je vse za nono zakupit? Ja. Ker je pisala tle. Ja. Za nas majka. Ha? Majka za nas. Thank you.